Η εκατοστή σούρα, Ελ Αδιάτ, τα πολεμικά άλογα που τρέχουν, σε 11 εδάφια εν Μέκκα. Bismillahirrahmanirrahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου. Wal Adiyati Dabha. Μα τους ύπους που τρέχουν με λαχανιασμένη ανάσα στον πόλεμο. Φαλμούριάτι Κοντεχά. Και με τα νύχια των ποδιών πετάνε σπίθες. Φαλμουγιράτι Σουμπεχά. Και εισβάλλουν στα χωριά πρωί-πρωί. Φαθόρνα μπιχί νακοά. Και σηκώνουν τη σκόνη σαν σύννεφα. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا και διαπερνούν ανάμεσα από τους εχθρούς. إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ότι ο άνθρωπος είναι αχάριστος, πράγματι στον Κύριό του. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ και ο ίδιος είναι ο μάρτυρας της δικής του αχαριστίας με τα καμώματά του. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ και ότι η αγάπη του είναι μεγάλη για τα πλούτη. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ μήπως δεν γνωρίζει ότι όταν σκορπίζονται τα περιεχόμενα στους τάφους και αποκαλυφθεί αυτό που φυλάσσεται στα ανθρώπινα στήθη, ότι ο Κύριος τους τη μέρα εκείνη τα γνωρίζει όλα.